काहे हसीनों ने हमें क्यों करते इशारे, नैनों में क्यों आन बसे दो नैन तुम्हारे। तेरी भी निगाहें कम तो नहीं, हमको दीवाना कर ही गई। ये जादू है या तो ना, कि कुछ तो कहो ना, कि दिल ये हमारा सजना नहीं बस में हमारे, बोझ नहीं बस में हमारे। लूटा है हसीनों ने हमें क्यों करके इशारे, गोरे गोरे मुख से हटाओ जुल्फे, दिन को न ऐसे रात करो। नहीं इतना सताओ हमें न तड़पाओ, के पहले ही से हम है पिया तेरे प्यार के मारे, ओझ तेरे प्यार के मारे। लूटा है हसीनों ने हमें क्यों करते इशारे। समझो वहीं पर मंजिल है, न जानू मैं ये क्या है, बस इतना पता है कि पिया मेरा जिया खो गया नैनों में तुम्हारे, ओह जी नैनों में तुम्हारे। लूटा है हसीनों ने हमें क्यों करके इशारे,